gül dalına konup aşkla öterler, Allah'ın aşkıyla yanıp biterler. Kırmızı güllere hep naz ederler, Allah Allah deyip öten bülbüller. Kırmızı güllere hep naz ederler, Allah Allah deyip öten bülbüller. Deyip öten bülbüller, ya Muhammed deyip öten bülbüller. Kanadını çırpıp yüksek uçarlar, Medine'ye doğru kanat açarlar. Kanadını çırpıp yüksek uçarlar, Medine'ye doğru kanat açarlar. Kimileri olmuş gülün sırdaşı, güzel sesleriyle çekerler başı. Allah Allah deyip öten bülbüller, ya Muhammed deyip öten bülbüller. Allah Allah deyip öten bülbüller, ya Muhammed deyip öten bülbüller. Kimileri olmuş gülün sırdaşı, güzel sesleriyle çekerler başı. Allah Allah deyip öten bülbüller, ya Muhammed deyip öten bülbüller. Allah Allah deyip öten bülbüller, ya Muhammed deyip öten bülbüller. Kimileri olmuş gülün sırdaşı, güzel sesleriyle çekerler başı. Allah Allah deyip öten bülbüller, ya Muhammed deyip öten bülbüller. Allah Allah deyip öten bülbüller, ya Muhammed deyip öten bülbüller.